ماشاءاللہ. کھانا کھایا تو میں جب کھانا کھایا تو جس کی کھایا اس کی گائے. اللہ نے کھانا کھلایا, آپ کو ذریعہ بنایا. حضرت والا دعا دیتے تھے, اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. ابرار بندے آپ کا کھانا کھائیں, صائمین آپ کے دسترخوان پہ افطار کریں, یعنی اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا, آپ روزے داروں کو کھانا بھی کھلائیں گے, رمضان شریف بھی آنے والے, اور وافطر عندکم الصائمون, فرشتے آپ پہ رحمت بھیجیں اور ابرار بندے آپ کا کھانا کھائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں جب کسی اگر کھانا تناول فرما دے. دوسری, اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اے اللہ اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا, اس کو پلا جس نے مجھے پلایا. اللہ تعالیٰ کھلائیں گے, اللہ پلائیں گے, کتنا کھلائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے, تیرا کھانا کوئی نہیں کھائے اللہ تقی, ہم متقی لوگ تیرا کھانا کھائیں. ہم لوگ متقی تو نہیں, ان کے غلام ہیں, کیونکہ جب متقی کھانا کھائے گا تو وہ جب عمل کرے گا سارا ثواب کھانا بنانے والے کا, اس پہ خرچہ کرنے والے کو جائے گا. کیونکہ متقی جب کھائے گا تو وہ تہجد پڑھے گا, وہ روئے گا, وہ نظر بچائے گا, تقویٰ سے رہے گا, زبان کی حفاظت کرے گا, اچھے اخلاق سے رہے گا, تو سارا کی, کیونکہ حضرت فرماتے ہیں جب میدہ میں کھانا نہیں جائے گا تو لات بھی نہیں اٹھے گی. کھانا پینا تو ضروری ہے, مگر کچھ اکابرین پہلے زمانے میں گزرے ایسے جو بہت ہی کم کھاتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ روحانیت کی برکت سے ان کی گاڑی چلاتے تھے. آج کل تو روحانیت کمزور ہو گئی ہے. اللہ والے بہرحال اس زمانے میں فرماتے تھے خوب کھاؤ, خوب ہنسو بولو, بس اللہ کو ناراض نہیں کرو. تو حدیث میں آ کے آتا ہے, ابرار بندے آپ کا کھانا کھائیں, یعنی نیک بندے آپ کا کھانا کھائیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہیں اگر دعوت ہو کچھ ہو تو اپنے آپ کو ابرار مت سمجھو, یہ سمجھو کہ دوسرے لوگ نیک بندے ہیں, ہم تو گنہگار ہیں, ہم توبہ کر لیں گے تو ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے, اللہ کے پیارے بن جائیں گے. تو جو حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ تیرا کھانا کوئی نہیں کھائے اللہ تقی, مگر متقی لوگ کھائیں, متقی لوگ کھائیں گے تو آپ کو کھانے کا ثواب بھی ملے گا, اس سے جو بھی وہ طاقت اتنی استعمال کرے گا. اور متقی اگر کوئی شیخ بھی ہو اور کہ دینی خادم ہو, دین کی بات کرے گا تو اس کی بات جب دوسرے لوگ سن کے اللہ کے ولی بنیں گے, سارا ثواب اس خاتون کو جائے گا جس نے کھانا بنایا, اور اس مرد کو جائے گا جو خرید کے لایا ہو. اصل حضرت فرماتے ہیں کھانے پینے کے مستحق تو اصل یہی لوگ ہیں, متقی لوگ ہیں, علماء ہیں, حافظ ہیں, اور جو گناہوں سے بچتے ہیں یہی لوگ کھانے پینے کے مستحق ہیں. کیونکہ یہ لوگ کھا کے اپنا سارا خون جو بنے گا اس کو اللہ بھی یوٹیلائز کریں گے, سارا خون جو ہے اللہ بھی چلائیں گے. اور اگر کسی کو ایسے کو کھلا دیا, منع بھی نہیں ہے رشتے, حدیث میں بھی آتا ہے, حضرت والا سے سنی کہ قال عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن سلام کا قول ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ان کو فرمایا تھا کہ افش السلام, سلام کو عام کرو, واطعم الطعام, کھانا کھلاؤ لوگوں کو, کھانا کھلاؤ کوئی بھی ہو بھلے ہو, کھانا کھلاؤ, وصلوا باللیل والناس نیام, اور جب لوگ سو رہے ہو تو تم اللہ کو یاد کرو اور نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو. تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں. اور وصلوا الارحام, اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو, اور ادخلوا الجنت بالسلام, سلامتی کے ساتھ قبر جنت میں داخل ہو جاؤ. ماشاءاللہ, کھانے کا ذکر آئیں گے, کھانے کی بات چل رہی ہے. تو کھانا منع نہیں ہے, کھانا حضرت فرماتے ہیں کھانے سے اب جو طاقت آئی ہمارے اندر, ہم مردوں میں طاقت آئی تو ہم نظر کی حفاظت کریں, اپنی نظروں کو بچائیں, انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پہ نہ جائیں. خواتین میں جو طاقت آئی شرعی پردہ کریں, شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں, بچوں کی تربیت کی فکر کریں, اور باقی جو سب کے لیے ہے کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں. ہم غصہ آئے غصے کو پی جائیں, حضرت والا فرماتے ہیں دو ہی بیماری ہیں, ایک غصے کی بیماری, ایک شہوت کی بیماری. اس پہ جو کنٹرول کر لے گا اللہ کا ولی بن جائے گا. گناہ ہونا, گناہ کے ایک خط کا بھی صبح جواب دے رہا تھا, ایک صاحب کا خط تھا بلکہ ایک خاتون کا تھا, وہ پریشان ہے بہت زیادہ برے خیالات سے. حضرت والا کا جواب الحمدللہ دیا, خیالات کا آنا برا نہیں ہے, وہ پریشان ہوتی ہیں, مجھے برے خیالات آ رہے ہیں. حضرت والا کتنے بڑے بڑے اکابرین حضرت سے پوچھتے تھے, میسا رحمۃ اللہ نے خود فرمایا کہ حضرت مجھے بھی ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں. تو خیالات کا آنا برا نہیں ہے, اس کو جمع لینا, اس کو آئندہ گناہوں کی پلاننگ کرنا, یہ گناہ ہے. جو گناہ سے بچے گا اس کو خیال کے برے تو آئیں گے, برے خیال نہیں آ سکتے کیا؟ برے خیال آئیں گے, شیطان وسوسہ ڈالے گا بھائی یہ گناہ کر دو, تو شیطان کی بات مانیں گے اللہ کی بات مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے کیا؟ برے خیالات پر عمل نہیں کرنا ہم لوگ. دین پہ چلنا تو حضرت کل بڑا اچھا بیان فرمائے تھے, اللہ ہمارے پیارے شیخ کو, میرا جانا تو مجلس میں جانے کا رہا تھا, وہاں حضرت والا بیمار ہے ہمارے, خود بے زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعوت القادم عالیہ. لائق مرید وہ ہوتا ہے کہ جب شیخ بیمار ہو جائے تو ہر وقت خبر میں رکھے کہ شیخ کی کیا حالت ہے, ان کے قریبی لوگوں سے, اگر خود قریب ہے تو اچھی بات ہے, خود قریب نہیں ہے تو خبر لیتا رہے. اگر ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہو جائے, شیخ تو نائب رسول ہمارے, اور ہمارے شیخ جو ہے پڑوسی بھی ہیں, پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے, महल्ले में, एक महल्ले में रहना पड़ोसियों का बहुत दूर दूर तक हक होता है। सिंबल ऑफ सोसाइटी, सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो हमारे शेख बीमार हैं, 103 बुखार है, कल से बुखार है और ठिठर रहे हैं, तीन तीन कंबल पहने हुए। अभी तो बता रहे हैं, मौला उमर से भी पूछ कर आया हूँ इशा की नमाज में, बता रहे 102 104 बुखार हो गया था, 105 104 फिर 102 बुखार हो गया। अब बताएं बुखार में क्या हालत होती है, आपको बुखार हो चुका है, अभी 102 बुखार है, सर्दी लग रही है और नज़र भी उतारी है। अल्लाह हमारे प्यारे शेख को जल्द से जल्द मुकम्मल सेहत दे और निढाल हो गए, करोड़ों जाने अता फरमाए। अल्लाह वाले, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे साथ, हम जो उनके साथ रह रहे हैं, हम उस कॉलोनी में रह रहे हैं। अल्लाह वालों, जहाँ अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह की रहमत बरसती है। इस तरह हजरत ने फरमाया, जब कोई खाने के लिए बुलाए, घर के अंदर बुलाए और बोले बरकत हो जाएगी, हजरत ने फरमाया उनको साफ कह दो, मेरे आने से बरकत नहीं होगी, अल्लाह के नाम में बरकत है, हमारे आने से क्या होगा। आम इंसान है, अल्लाह वाले तो अपने आप को सुअर और कुत्ते से भी कमतर समझ रहे होते हैं, उनके आने से थोड़ी, अल्लाह के नाम में बरकत है भाई। हाँ ये जरूरी है कि अल्लाह वाले जो सच्चे होते हैं, हजरत वाला रहमतुल्लाह, अजमीर साहब रहमतुल्लाह, हमारे शेख हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला बेगन साहब बरकातहु आलिया, मुल्ला अली क़ारी ने लिखा है कि अल्लाह वाले जहाँ से गुजर जाए तो उस शहर वाले की मगफिरत हो जाती है, उस शहर वाले उसकी बरकत से महरूम ही रहते हैं। अल्लाह वाले आएंगे, घर में बरकत तो होगी, इसमें तो शक नहीं है, मगर हमारी तरबियत के लिए हजरत फरमाया कि ये मत समझना कि तुम्हारे जाने से बरकत होगी, अल्लाह के नाम में बरकत है। थोड़ा सा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी आए हैं तो बच्चों को बड़ा मजा आता है जब जिक्र सुनते हैं, है ना। हाफिज़ अंजम में तस्बीह रखना सुन्नत है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबरीन ने तस्बीह रखी है, तस्बीह होनी चाहिए जेब के अंदर, ताकि जब अल्लाह ना करे आज का इमरजेंसी भी आ रहे हैं, हार्ट अटैक हो, तो हमारी जेब से जो तस्वीरें ना निकले बल्कि तस्बीह निकले हमारी जेब से, यानी कि मोबाइल खोला तो उससे पासवर्ड ही नहीं खुल रहा, पासवर्ड खोला इतने मुश्किलों से, पासवर्ड का कोई सॉफ्टवेयर निकल आया होगा, पासवर्ड देखा जैसे ही उसको जेड दबाया, उसके अंदर से जो गंदी गंदी तस्वीरें निकल रही, उससे बेहतर नहीं कि हमारी जेब से तस्बीह हाथ निकले। एक तस्बीह थोड़ा सा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर लेते, पंखा वाले चला ले, खाने के बाद गर्मी लगती है, वहां का चला ले, अगर चलता है तो चल जा। वो चलेगा। चलो बच्चों, ला का जिक्र कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, शान जिक्र है, इसमें भी अल्लाह का नाम तो आ ही रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ایک اور ہمارے زبان ذکر بتایا تھا اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی پریشانی آئے حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تو یہ ذکر فرماتے تھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ سات دفعہ 21 دفعہ اس ذکر کو کر لیا جائے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا، ان شاء اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہوں گی. اللہ کا نام بھی اس میں اعظم ہے، یا رحمان یا رحیم بھی اس میں اعظم، اس میں بھی چھپا ہوا ہے. تو اور تھوڑا سا اشعار پڑھ دیتا ہوں، ہمارے بچے بھی اسے بڑے پسند کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کے اندر بچپن سے ان لوگوں کے اگر دین سکھایا جائے تو ان کی نسلوں کے اندر یہ بات گھس جائے گی. جیسے جو خواتین شروع سے معظم ٹیرس جاتی تھیں اور حضرت والا رحمۃ اللہ کی مجالس میں جانے والی ہیں، تو ان کو ان کی بھلے ان کے اخلاق کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی، مگر ان کی نس نس میں حضرت والا کی باتیں گھسی ہوئی ہیں. جہاں سے بھی حضرت والا کی آواز آتی ہے، حضرت والا کسی خادم کی، تو ان کی روح مست ہو جاتی ہے اس مرد کی، اس عورت کی، کہ انہوں نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں. کیونکہ ہماری روح کو سکون ہی جب ملے گا جب اللہ کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، صحابہ کرام کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں، ہمارے اور وہ اللہ والے جو انہوں نے اپنی جان کھلا کے اللہ پہ فدا کر دی، ان کی باتیں سنیں گے تو ہماری روح کو سکون ملے گا. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. یہ سکون ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ شیخ سے ہم یہ سنتوں پہ چلنا سیکھ لیں، اتباع سنت و شریعت سیکھ لیں. کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا کے کھا رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں ہمارے شیخ، چائے بھی پیتے، دسترخوان بچھا کے چائے پیتے تھے. یہ سنت ادا ہو جائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے ہم سے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. میرے کالی کملی والے کی نقل کر رہے ہیں. اور ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھول جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا جو بھول جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. کھانا جب بھی کھانا کھانا تم، دسترخوان بچھانا تم. بہت سے لوگ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. بہت سے لوگ کھڑے ہو کے پانی پی لیتے ہیں، بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. بیٹھ جائیں، بسم اللہ پڑھیں، تین سانسیں پئیں گے، پھر پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں گے، کالی کمنی والے کی نقل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پیار فرما لیں گے اسے. ابھی جیسے ہم لوگ نے دسترخوان اٹھایا، اب یہ حضرت والا کی برکت و کرامت ہے کہ الحمدللہ سنت یاد رہی. جب انہوں نے پہلے دسترخوان اٹھوانا پھر خود اٹھنا، تو جب دسترخوان اٹھا تو دعا پڑھ لی، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم مستغنی ہو کے نہیں اٹھا رہے، اے اللہ بھی ہم نے رات کا کھانا کھا لیا، اب فجر کا ناشتہ بھی چاہیے. کچھ لوگ تو رات کو سونے سے پہلے بھی دودھ پیتے ہیں، چار چار دفعہ کھانا کھاتے ہیں، پانچ پانچ دفعہ کھانا کھاتے ہیں. کھانا اللہ کا فضل ہے، اور جس سے یہ بہت ضروری ہے. ہمارے شیخ اور حضرت میسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے موجودہ شیخ بھی اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں، اور جتنے بھی اللہ والے، بلکہ جس کی بھی ذرا سی بھی حس ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، رشوت کا مال نہ جائے، اس لائف انشورنس والوں کا نہ جائے، بینک کی ملازمت والوں کا مال نہ جائے، بھلے وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہو. اپنا کھانا خود لے جائیے رشتہ دار کے، ان کا کھانا مت کھائیں. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی ہمشیرہ، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ای ایف یو جس میں بھی لائف انشورنس میں کام کرتی ہیں، اب وہ بحث کر رہی ہیں ان سے کہ آپ ہمارے یہاں کھانا نہیں کھاتے. پھر ان کا میرے پاس فون آ گیا، میں نے ان کو سمجھایا، بھائی آپ ایک تو خاتون ہیں، آپ خاتون کا جاب کرنا جائز ہے، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. ہمارے حضرت تو اتنا احتیاط فرماتے ہیں کہ لڑکی میٹرک میں اچھے نمبر سے پاس ہو گئی، یا انٹر میں اچھے نمبر، کالج میں اچھے نمبر سے پاس ہو گئی، A1 گریڈ آ گیا، حضرت فرماتے ہیں اس کو مبارکباد بھی مت دو. یعنی آپ مبارکباد دینا دلیل ہے کہ آپ جا کے آگے ڈاکٹر نہیں بنے، آپ جا کے جاب کریں. جب مبارکباد دیں گے تو اس کو سراہا رہے نا ہم لوگ، کہ آپ جا کے آگے جاب کریں، آ کے ڈاکٹر نہیں بنے. آج کل ویسے ہی اتنے فحاشی کا زمانہ ہے، محرم کس سے لوگ نہیں چھوڑ رہے، تو خواتین کا باہر نکلنا ہی بڑا فتنے سے خالی نہیں ہے. ہمارے تو شیخ فرماتے تھے باہر جانا ہے تو بغیر محرم کے مت جاؤ، شاپنگ کرنے بھی جا رہی ہے تو شوہر کے ساتھ جاؤ. ابھی ایک ہی میسج تھا، ہمارے یہاں فرماتے ہیں چلو اتنی گنجائش دے دی ہمارے شیخ نے کہ اگر دو چار بوڑھی عورتیں چلی آئیں، جوان عورتیں، دکاندار سے بات نہ کریں، بوڑھی عورتیں سخت لہجے میں بس کام کی بات کریں، پیسے بھی کم نہ کرائیں اگر محرم نہیں ہے. اور ویسے تو محرم کے ساتھ ہی بازار جانا چاہیے، اور بازار میں ایسے وقت جائیں جس وقت رش نہ ہو. بھیڑ کے وقت جائیں گے تو بھلے سفید داڑھی ہے، فرماتے ہیں اپنی سفید داڑھی میں کبھی ناز نہ کریں، بھلے کالی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، یا کوئی خاتون بہت پرانی ہے آنے والی خانقاہ میں، یا کوئی مرد بہت خانقاہ میں آنے والا پرانا ہے، میں اپنے نفس سے بھروسہ تھوڑی ہے. حضرت نے کتنا بیان فرمایا, ادھر آؤ مردوں میں رہو نا, مدینہ مدینہ سن رہے تھے اس کو پسند ہے مدینہ والا. بہرحال تو میں نے فون آ گیا میرے پاس کیا تو ہمارے گھر کھانا نہیں کھاتے, لائف انشورنس والی خاتون کا میرے پاس فون آ گیا ہمارے گھر کھانا نہیں کھاتے. میں نے کہا بھائی آپ کے گھر کھانے کی بات نہیں ہے, ہم شریعت کی بات کو دیکھیں. پہلی بات تو آپ وہاں جاتی ہیں, آپ پردے, پردہ کرنا فرض, اللہ اور پردے میں رہنا فرض ہے, پھر نامحرم مرد آپ کو دیکھ رہا ہے, پھر آپ انشورنس سے ملازمت کر رہی ہیں. حضرت والا تو منع فرماتے ہیں کسی کا دل مت توڑو, مومن کی عزت نفس ہوتی ہے, بچوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. فرماتے ہیں بچوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی عزت نفس ہوتی ہے. تو ان کو پھر بتایا کہ بھائی عورت کا باہر نکلنا ہی صحیح ہے, بلا وجہ بلا ضرورت شدیدہ باہر نکلنا اس زمانے میں مردوں کو کتنا مشکل ہو گیا ہے. ہر جگہ لڑکیاں پہلے تو باہر ہوتی تھی, اب تو موبائل کے اندر موبائل کے اندر جیسے ہی واٹس ایپ کھولا آپ نے, اس میں کاروبار کے دوستوں نے یا گندی سہیلیوں نے واٹس ایپ کے اندر یا گندے دوستوں نے واٹس ایپ کے اندر گندے گندی ویب سائٹس بھیجی ہوئی. اب نفس نے تو رات کو بہکا دیا, 12 بجے ہم نے وہ ویب سائٹ کھول لی اور اللہ کو ناراض کر دیا. 1 لاکھ تہجد کا نور برباد ہو گیا, 1 لاکھ اللہ والوں کی خدمتوں کا نور جو اتنے چلے لگائے, اللہ والوں کی خدمتیں کیں اور عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے, وہ سب ایک گندی تصویر دیکھ کے ضائع ہو گیا. گندی تصویر دیکھنا اچھی بات ہے, کوئی موبائل پہ دیکھ بھی رہا ہو تو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے. نفس کا کچھ بھروسہ نہیں, اس لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے اپنے موبائل پہ نیٹ لگواؤ نہیں, اور اگر لگوا لیا ہے تو شیخ کو مستقل لگوایا کیوں ہے پہلے تو یہ بتائیں شیخ کو, اور اگر لگوا لیا ہے تو ہر 10-15 دن بعد اطلاع کریں کہ آپ کسی فحاشی میں مبتلا نہیں پائے گئے, کوئی ایک تصویر پہ بھی نظر نہیں پڑی, کوئی ایک گناہ بھی نہیں کیا ہم نے. یہ شیخ کو ہر 15 دن بعد اطلاع کریں, یہ ضروری رپورٹنگ ضروری ہے. جنہوں نے لگوایا ہوا انٹرنیٹ اپنے موبائل کے اوپر رپورٹنگ ضروری ہے. جو رپورٹنگ نہیں دے رہا شیخ تو اچھا گمان رکھے گا مگر کہاں تک اچھا گمان رکھے گا. بڑے بڑے لوگ کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو اتنا ہاتھ سفاری باغ میں ہاتھی آیا ہوا ہے, ہاتھی کا بچہ بھی ہے, انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. پہلے یاد نہیں دکھایا تھا ہم نے, کیلا کھلایا تھا, ہم تو کیلا چھیل کے کھاتے ہیں, وہ ہاتھی پورا کیلا ہی کھا گیا پوری نارنگی کھا گیا, وہ تو ایک ایک کلو کا پورا نارنگی یوں ہی کھا لیتے ہیں ہاتھی لوگ. تو حضرت فرماتے ہیں ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے, ہاتھی کا بچہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے, ہاتھی بھی کیچڑ ہو زیادہ ہو تو ہاتھی بھی پھسل جائے. انٹرنیٹ جس نے موبائل پہ لگایا بولتے ہیں واٹس ایپ کی کیا خرابی ہے, انہوں نے بھی لگایا ہوا, انہوں نے بھی لگایا ہوا ہے تو ہم بھی لگا لیں گے تو کیا ہو جائے گا بھائی, کیا ہو جائے گا, آپ بچ جائیں گے تو آپ کے بچے بچ سکتے ہیں. اور اللہ والوں نے ہمارے شیخ نے ہمارے اوپر اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا ہوا, اور اس فقیر نے بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا ہوا, اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بھی سادہ موبائل رکھا. طہٰ بھائی جو آئی ٹی کے گولڈ میڈلسٹ ہیں ان کو فرمایا تھا بھائی یہ سادہ موبائل رکھنا, کیمرے والا بھی نہیں سادہ موبائل, وہ بیچارے سادہ آدمی ہیں طہٰ بھائی, حضرت والے خلیفہ ہیں میرے بہنوں ہی ہیں, ہمارے اوپر ہی رہتے ہیں, سادہ موبائل رکھا ہوا. آج کل ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا چونچلے مچتے ہیں کہ اچھا موبائل چاہیے. دیکھیے حضرت والا فرماتے تقوا کا منتر سیکھ لیا تو انسان جہاں بھی جائے امریکہ میں بھی اللہ والا رہتا ہے. اب جن کے پاس ہے ہم ان سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ان کے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہے, مگر ہمارے کیا حال ہے, ہمیں اپنے نفس سے بھروسہ ہے کیا؟ تو اس لیے واٹس ایپ پہ آپ نے واٹس ایپ کھلوایا ہوا ہے منع نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں اگر واٹس ایپ آپ نے کھلوایا ہے تو مولانا فاضل الرحمان جو حضرت والا کے سارے بیان بھیجتے ہیں سارے لوگوں پہ, جس نے بھی واٹس ایپ پہ تصویر لگائی ہوتی ہے فوراً بلاک کر دیتے ہیں اس کو کہ آپ نے تصویر لگائی ہے میرے شیخ نے منع کیا ہوا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا دار ہیں تو پڑھے ہوئے, آپ ان کو بیان ملتے ہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دی حضرت والا کا بات سنتے ہیں, کلپس آتے ہیں نا واٹس ایپ کے اوپر کتنے لوگ سنتے رہتے ہیں اور اس طرف آ گئے حضرت والا سے ملاقات ہوئی دل بدل گیا ان کا ماشاء اللہ. ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے دیندار ہیں ان کے گھر میں یہ نحوست آ جانا انٹرنیٹ کی نحوست یہ حرام. ایک صاحب کا پرسوں ای میل تھا اس کا جواب دے رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ وہ عجیب انہوں نے بات لکھی کہ میں تفریحاً جو ہے خواتین کو بھی تفریح کا بہت شوق ہوتا ہے, جائز تفریح منع نہیں ہے, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے اس کو عورتوں کو جائز تفریح دینی چاہیے, مگر جائز تفریح انٹرنیٹ کے اندر تھوڑی, انٹرنیٹ تو یہ بنایا ہے سارا یہودیوں کی چال ہے ساری. موبائل کے اوپر تصویریں دیکھنا اچھی بات ہے جلال الدین, اچھی بات تو نہیں ہے. دیکھو وہ بھی کہہ رہے نہیں, بچوں کو پتا ہے, چھوٹے بچے بچپن سے جا رہے ہیں تو پتا ہے تصویریں دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی, اللہ کی نافرمانی ہے, رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب ماشاء اللہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو, ہمارے شیخ کا جامع سیانت المسلمین میں بیان ہوا تھا جہاں بڑے حضرت والا کا بیان ہوتا تھا, وہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے. ہمارے شیخ کی پہلے 2 واز آ گئے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارالقات مالیہ کے 2 واز, ایک تصویر اور میڈیا کی تباہ کاریاں یہ, اور ایک قلب سلیم اور اس کی علامت اور اس کا حصول. میں لے کر آ رہا تھا بھول گیا ابھی لانا, انشاءاللہ کل اتوار کے مجلس میں تقسیم ہو جائیں گی. بہت درد سے حضرت نے مجلس سیانت المسلمین میں بیان فرمایا تھا, اسی کے اوپر. اور اسی سے انا تو مسلمین کے اندر بہت سے لوگ تصویر کھینچنے کی کوشش بھی کر رہے تھے, حضرت نے منع فرمایا, پھر فرمایا خبردار جس نے تصویر کھینچی, اس طرح بہت ڈانٹ بھی لگائی. تو ماشاء اللہ وہ چھپ گیا. مولانا شاہ عبد المتین صاحب دوران کا تمالیہ قلندر زمانہ ہے, انہوں نے حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دوران کا تمالیہ سے فرمایا فوراً اس واس کو چھپواؤ جو تمہارا سیاد المسلمین میں بیان ہوا. بڑی خوشی ہوئی, میں نے اس کی تمہید دیکھی, حضرت نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا ہے. فرمایا میں تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا کوئی واز آئے گا, کیونکہ حضرت والا کی باتیں تقسیم کرتے ہیں حضرت, تو میرا کوئی واز بھی ایسا نہیں ہے. مگر لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیان ایسے ہوتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے, حضرت والا کے سارے مضامین صبر کی ایک جگہ جمع ہو گئے, آپ نے جو بیان کیے میڈیا کی تباہ کاریاں آپ نے ایک جگہ بیان فرمائے, تو ہم نے سوچا کہ آپ کا بیان جو ہے چھپ جائے, تو حضرت اب منع فرما دیا. مگر جب شاہ ان کے شیخ نے اجازت دی, اس زمانے کے جو ولی ہیں, ولیوں کے سردار بنگلہ دیش والے, جب انہوں نے اجازت دی تو حضرت نے فوراً چھپوا دیا. ماشاء اللہ شیخ کی بات ہے, اس میں کوئی تردد بھی نہیں ہوتا. میری ویب سائٹ کا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ, میری ویب سائٹ جب کھلی ہوئی تھی منع فرما دیا تھا, بند کروا دی تھی, کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ہسپتال میں داخل تھے, پھر وہاں مجھے بلایا, عبدالسمیع بھی وہاں موجود تھے, فرمایا کہ بھائی آپ نے جو ویب سائٹ بند کی تھی کھول لیں, کیونکہ ویب سائٹ قادیانیوں کی بھی چل رہی ہے اور بھی غلط لوگوں کی ہے, کم از کم لوگ حضرت والا کا سلسلہ پھیلے گا, لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے. تو یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی مشورے سے میری ویب سائٹ sankafta.com جو ہے یہ پھر اس میں کھولی گئی. بڑوں کے مشورے سے چلتے رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے, اپنی رائے پر عمل کریں گے کوئی فائدہ کچھ کو فلاح ہو ہی نہیں سکتی. قد افلح من زکاہا, فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کروا لیا. تزکیہ شیخ کرتا ہے, خود بخود نہیں ہوتا, اور مرتے دم تک تزکیہ کرواتے رہنا. اگر شیخ کا انتقال ہو جائے تو فوراً دوسرے شیخ کا انتقال ہو جائے فوراً تیسرا شیخ. وہ حضرت کا شیخ مصطفیٰ بھائی شعر پڑھتے ہیں نا کہ شیخ اول گئے شیخ ثانی گئے, رہ گئے ہم یہاں مرشدی کے بغیر. ایک صاحب کا میرے سے میسج آیا کہ آپ تو ہمارے شیخ اول, میرے بارے میں آپ شیخ اول ہیں, تو آپ کا کیا حال ہوا ہوگا جب حضرت والا رحمۃ اللہ کی وفات ہو گئی ہوگی, پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی وفات ہو گئی ہوگی, کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ حال کوئی بتا تھوڑی سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سب لوگوں کی حالت خراب ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, تلوار لے کے نکل گئے کہ بھائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جاری رکھوں گا, کیفیت پر غالب رہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی حالت بہت عجیب تھی, یعنی ایسا تھا کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے شاید میر صاحب رحمۃ اللہ کا بھی انتقال ہو جائے گا, کیونکہ اپنے شیخ سے بہت فدا ہوتے تھے. آپ نے دیکھا تھا نا حضرت والا کو, بچپن سے ہی جانے والے حضرت کے پاس, اتنی چھوٹی عمر میں حضرت والا سے پانچ اعمال سنتے تھے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا, مونچھیں صاف کرنا, ٹخنے کھولنا, نظر بچانا, دل بچانا, ایسے کہتے تھے. اس کی ریکارڈنگ رکھی ہوئی حضرت والا کی, تو اتنے بڑے عارف بلّہ کے ساتھ انہوں نے ماشاء اللہ وقت لگایا. یہ ان سب کا شکریہ کیا ہے. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو جو موجود ہیں, جو سن رہے ہیں, جو نہیں سن رہے ہیں, حاضرین غائبین غائبات, ہم سب کو تقویٰ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. اصلی شکر ہی یہی ہے, کھانا کھانے کے بعد اس کا شکریہ, ساری نعمتوں کا شکریہ, شیخ کا شکریہ, اچھی جگہ کا شکریہ, صحت کا شکریہ, پیسے دے رہے ہیں, اللہ نے اتنا اچھا گھر دیا, اتنی اچھی کالونی میں ہمیں گھر دیا. ممتاز صاحب آپ کے پڑوسی ہیں ماشاء اللہ, حدیث میں آتا ہے پڑوسی دیکھ کے گھر لینا چاہیے, تو جس کے پڑوسی اللہ والے ہوں, ہمارے پڑوسی حضرت والا ہیں. اس سن بلوچ سوسائٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دار کو تو عالیہ, اور بڑے بڑے اللہ والے اس کالونی میں رہتے ہیں, یہ سب ہمارے پڑوسی ہیں, ان سب کا شکریہ کیا ہے. اجمیر میں آپ رہتے ہیں, اجمیر میں کتنے گڑے بڑے بڑے مفتیان کرام بس رہ رہے ہیں, دوسرے شہروں سے آئے ہوئے, کیونکہ یہاں اللہ والوں کی صحبت مل رہی ہے, اپنی اہلیہ کو لے کے رہ رہے ہیں. شادی ہوئی اہلیہ کو, اتنی دور پشین وغیرہ سے آئے ہوئے اور یہاں رہ پڑے ہوئے, بس اس لیے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت مل رہی ہے, دین کا کام ہو رہا ہے. میرا وطن وہی ہے جہاں اصل دین پھیلتا ہے, اصل وطن وہی ہے. نازم آباد سے یہاں شفٹ اس لیے ہوئے تھے کہ بس نماز فجر قضا کرتے رہے ہیں, یا پھر جو ہے اللہ کو ناراض کرتے رہے. ہاں دیکھیں, چھوٹا بچہ بھی غور سے سنتا ہے. ہم سب یہ کہہ رہے ہیں, بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار لے کے نکل گئے اور جہاد جاری رکھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جاری رکھا. تو شیخ مقصود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہے. قیامت تک مشائف موجود رہیں گے, کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹا شیخ ہے بڑا شیخ ہے. حضرت فرماتے ہیں بس اہل حق میں سے ہو, دل ملتا ہو اس سے اپنی اصلاح کروانا شروع کرتے. بیعت ہونا بھی کوئی فرض نہیں, اصلاح کروائے پھر دیکھیے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے. جنہوں نے بھی شیخ کو چھوڑا ہے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اصلاح نہیں کروائی, بہت عرصے سے اصلاح نہیں کروائی تھی, پھر شیخ کو چھوڑ دیا, ہمیں مناسبت نہیں. حضرت نے فرمایا کبھی آپ نے, دو تین لوگ میرے شیخ کے پاس آئے, میں ان سے بیعت ہوں, اب میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان شیخ کو خط لکھا, ان کی تعلیمات پر عمل کیا جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ شیخ چھوڑنے کی اتنے عرصے جس کے ساتھ رہے اس کو چھوڑ دیں. حضرت فرماتے ہیں کہ وفاداری شیخ سے, اللہ سے وفاداری کرے اور جس کے ذریعے سے اللہ مل رہا ہے اسے بھی وفاداری کر کے دکھائے. وفاداری بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال سکون ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں, وہ جو شعر پڑھا تھا, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ ہو آزاد اختر, غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. اگر ہم دل سے غلام مدینہ بن جائیں سکون مل جائے. انسان تنہائی میں, جیسی تنہائی ہوگی, جوانی ہے کہ سبھی لمحات, اس زمانے تنہائی ہوئی شیطان آیا, فوراً اکیلا ہوا فوراً شیطان آ گیا, نفس نے بہکانا شروع کر دیا. اس وقت کسی جائز کام میں لگ جائے, جیسے امی ابو گئے ہوئے گھر میں انسان اکیلا ہے, یا بیوی گئی ہے سسرال, چھ دفعہ رال ٹپکتی ہے گھر میں اکیلا ہے, اب کیا کرے؟ جو مرد ہے وہ تو غرفہ چلے جائے, حضرت کے پاس جا کے بیٹھ جائے. جو خواتین ہیں, امی ابو گئے ہوئے, اب ان شیطان بہکا رہا ہے, نفس بہکا رہا ہے, اور شیطان اسی کو زیادہ بہکاتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے, جو زنا سے بچے گا, جو بدفعلی سے, جو گندی تصویروں سے بچے گا, اس کو زیادہ بچائے گا, بہکائے گا شیطان. اور کتنی حضرت کے پاس واقعات آ رہے ہیں کہ بڈھی عورت جوان لڑکے سے آج شادی کر کے بھاگ گئی. بتائیے اس زمانے میں کچھ بھروسہ رہا کسی کا؟ مقدس رشتے بھی آج کل, ابھی تازہ تازہ خط کا جواب دیا ہے کہ بتائیے نامحرم رشتے سے ان کو ملان ہو رہا ہے. اب بتائیے اتنا ایسا وقت آئی ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی اور ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے. ایک بات بتا رہا تھا, ایک بات بھول گیا, یاد ہے؟ چلو بس آپ کا بھی سونے میں ٹائم ہو گیا. ہاں تو جہاد کے لیے نکل گئے تلوار لے کے. ایک بات شعر سنا دیتا ہوں. میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی, جنت کے رستے پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی, کرتی ہوں یہ عہد خدا سے جھوٹ نہ ہرگز بولوں گی, غیبت اور چغلی سے بچ کر ہی اب میں لب کھولوں گی, ہو جائے گی غلطی تو میں رب کے آگے رو لوں گی, یوں میں بچپن ہی سے اللہ کی ولیا ہو جاؤں گی. حضرت والا کیا اشعار پڑے جاتے ہیں, میں ہوں ایک ننھا سا بچہ اور سنت اپناؤں گا. سنت پہ عمل کرنا کہ نہیں کرنا؟ سب سے زیادہ حضرت فرماتے ہیں محنت کرے اپنے اوپر, اپنے بیوی بچوں میں محنت کرے, کوشش کرے, پھر بعد میں ٹیڑھی کھیر نکل آئے, بچہ ٹیڑھا نکل آئے, اللہ سے مانگتے رہے, جوان ہو جائے بچہ بگڑ جاتا ہے وہ, پریشان نہ ہو. جس پہ بھی اللہ والوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں, اللہ والوں کے پاس آتا رہتا ہے, انشاءاللہ اگر وہ ٹریک سے ہٹ بھی گیا تو دوبارہ ٹرین کی پٹری پر آ جائے گا, کیونکہ اس کو سکون وہی مل رہا ہے, اس کو پتا کہ سکون اسی کے اندر ہے. بس جوان لڑکے اس کو پھنسا دیتے ہیں, وہ ان چکروں میں آتا ہے, بے یار تبے یار, لڑکیوں کے چکروں میں, لڑکوں کے چکروں میں, اور اس چکر میں پڑ جاتا ہے. اور پھر جب جوانی برباد ہوتی ہے اور پھر مکھیاں اڑنے لگتی ہیں تو پھر آ جاتا ہے اللہ والوں کے پاس. اس سے پہلے جوانی برباد ہو, مکھیاں اڑانے سے پہلے ہی شیخ سے جڑ جائے. حضرت والا فرماتے ہیں 17 سال کی جوانی تھی حضرت والا کی, اور اللہ پہ فدا کی, اپنے شیخ پہ فدا ہوئے. شیر بھی حضرت والا, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی, جس نے جوانی اللہ دی اللہ پہ فدا کرے. میں ہوں ایک ننھا سا بچہ ہر سنت اپناؤں گا, ہے نا, سنا یہ شعر. اور ایک اور شعر ہے, بس اب چلتے ہیں. ایک دو تین اللہ کا دین, چار پانچ چھ پیارا ہے مجھے, سات آٹھ نو اللہ سے لو, 10 11 12 آخری سہارا, 13 14 15 آگے ساری بندرا. ایک دو تین اللہ کا دین. بس اب دعا کر لیتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علی نبی امین, اللہم انک الملک المقتدر ما تشاء من امر یکون, اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, صلى الله على نبينا محمد. اللہ آج تک جو کمینہ پن کیا, جو گناہ کیے, آپ معاف فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. اے اللہ ہم گنہ گار ہیں, آپ نے, آپ ہی نے فرمایا کہ استغفروا ربکم, میرے اپنے پالنے والے سے مغفرت مانگو, تو اے اللہ اس کا مطلب ہم سے گناہ ہوں گے, جان بوجھ کے نہیں کریں گے, ہو جائیں گے, تو ہم سے گناہ ہو گئے. ہم نے کوشش کی مگر نفس و شیطان نے ہمیں بہکا دیا، اب آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اور کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ جان لگا دیا اور گناہ بھی نہ کرے. اے اللہ مگر ہم جنگلی سور کے منہ میں آ گئے اور ہم نے گناہ کر بیٹھے. اے اللہ بس اب آپ کی رحمت کا آسرا ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں اللہ والا بنا دے. اب جو چند ساعتیں بچی ہیں یا اللہ اس کو آپ پہ فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ سے بچا، انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا، موبائل کے فتنے سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا، عورتوں کے فتنوں سے بچا، لڑکوں کے فتنوں سے بچا، فحاشیوں کے سیلاب سے بچا، ہمیں بچا، ہمارے بیوی بچوں کو بچا، ماں باپ بہن بھائیوں کو بچا، خاندان والوں کو بچا، اچھے اخلاق نصیب فرما، غصے کو پینے والا بنا. اے اللہ معاف کرنے والا بنا ہمارے پیارے شیخ قطب زمانہ حضرت اقدس اختر ثانی حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت مقدم اہلیہ کو کروڑوں جانی عطا فرما. سارے اس میں اعظم کے صدقے جتنے محدثین نے لکھے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے صدقے ہمارے پیارے شیخ کو کروڑوں جانی عطا فرما، ان کی زندگی برکت عطا فرما، جلد سے جلد مکمل صحت دے دے. یا اللہ بیماری کا نام و نشان مٹا دے. ہمارے گھر میں خاندان والوں میں جو بھی بیمار ہیں، دلی الرحمان صاحب کے ماموں بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. میرے گھر میں، سب کے، ہم سب کے گھروں میں، دلی الرحمان صاحب کے گھر میں خوب برکت عطا فرما، ساری پریشانیاں دور فرما دے، ہر مشکل سے نجات دے دے. اے اللہ گھڑی گھڑی کی خیر دے دے، ہر لمحہ خوشیاں دے دے، ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے. اے اللہ آپ نیتوں کے حال جانتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے، اپنی رضا عطا فرما، ناراضگی والے عمل سے بچا. فجر کی نماز میں میں اور ہم سب لوگ، یا اللہ ہم جو سستی کرتے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، سستی کو چستی سے بدل دیجیے. ہم مردوں کو پانچوں وقت کی نماز تکبیر اولا سے مسجد میں ادا کرنے والا بنا دیجیے، شرعی مجبوری ہو تو مفتی صاحب سے پوچھیں. اور خواتین کو وقت پہ ادا کرنے والا بنا دیجیے. بچوں کی صحیح تربیت کی فکر عطا فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، خاص فضل فرما. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے، اور خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی آمین یا حرمت سے اسپیکر لے کر آپ میں سب چلیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ شیخ قدم نبی کے ہیں، شیخ قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، جنت کے راستے.